50 languages. 9 أيام الأسبوع. إيمارس της εβδομάδας. إيمارس της εβδομάδας. الاثنين. Η Δευτέρα. Η Δευτέρα. الثلاثاء. Η Τρίτη. Η Τρίτη. الأربعاء. Η Τετάρτη. Η Τετάρτη. الخميس. Η Πέμπτη. Η Πέμπτη. الجمعة. Η Παρασκευή. Η Παρασκευή. السبت. Το Σάββατο. Το Σάββατο. الأحد. Η Κυριακή. Η Κυριακή. الأسبوع. Η Εβδομάδα. Η Εβδομάδα. من الاثنين إلى الأحد. Από τη Δευτέρα ως Κυριακή. Από τη Δευτέρα ως Κυριακή. اليوم الأول هو الاثنين. Η πρώτη μέρα είναι η Δευτέρα. Η πρώτη μέρα είναι η Δευτέρα. اليوم الثاني هو الثلاثاء. Η δεύτερη μέρα είναι η Τρίτη. Η δεύτερη μέρα είναι η Τρίτη. اليوم الثالث هو الأربعاء. Η τρίτη μέρα είναι η Τετάρτη. Η τρίτη μέρα είναι η Τετάρτη. اليوم الرابع هو الخميس. Η τέταρτη μέρα είναι η Πέμπτη. Η τέταρτη μέρα είναι η Πέμπτη. اليوم الخامس هو الجمعة. Η πέμπτη μέρα είναι η Παρασκευή. Η πέμπτη μέρα είναι η Παρασκευή. اليوم السادس هو السبت. Η έκτη μέρα είναι το Σάββατο. Η έκτη μέρα είναι το Σάββατο. اليوم السابع هو الأحد. Η έβδομη μέρα είναι η Κυριακή. Η έβδομη μέρα είναι η Κυριακή. الأسبوع فيه سبعة أيام. Η εβδομάδα έχει επτά ημέρες. Η εβδομάδα έχει επτά ημέρες. نحن نعمل خمسة أيام فقط. Δουλεύουμε μόνο τις πέντε μέρες. Δουλεύουμε μόνο τις πέντε ημέρες.